Hala, eta gure ondaizila saioan Euskal Irratietan kolaboratzaile berriak baditugu. Dantzan puntu eusekin egiten dugun bezala, bertsoa puntu eusekin aldizkatu zariko gira. Eta hortarako aldiuntan gurekin dugu Eneritz Urkola. Ongi etorri zuri? Mi esker. Orduan, bertsoa puntu eus, bon, bihitzez, badu orai zonbait urte, hor, ari zireztela bertsoa bilketa lan hortan. Mm-hmm. Bai, bertsoa.com moduan hasi zen atari hau 2007an edo horrela, okerrezpanago, gero 2011an bertsozale elkarteak eta bertsoa.eusen sortzaileak bat egin, eta bueno, ba, 2011tik aurrera elkarlanean ari gara, bertsoa.eus osatzen, eta bai, badira, ba, dagoeneko, ia 10 urte bertsoen bilketan eta plazaratzean gabiltzala bertsoa.eusen bidez bai. Ederki, eta aurtengoan eta gure lehen aipalditxoaren zat, nola ez aipa aurtengo bertsolari xapelketa nagusia, ederki abiatu dena, Baigorin builaren edo irailaren 29an, zein dira azken berriak, joan den asteburukoak behar ba, aipatuko ditugu elgarrekin? Bai, ba, irailaren 23an, 29an ez, 23an abiatu zen, txapelketa nagusia Baigorin, eta dagoeneko hiru finala orden jokatu dira, bat lehenengoa Baigorrin esan da bezala, eta pasaden asteburuan Seguran eta Leitzan izan zen txapelketa. Eta ba hori, ba Seguran ba 700 bat bertsozale elkartu ziren eta Leitzan ba 1200 lagun inguru, beraz oso arrakastatxu hasi da txapelketa nagusia bai. Hori, ederki, azpimarratzekorik bada zerbait ba Seguran edo Leitzan? Ba, bueno, Leitzakoa izan zen agian saio osoagoa, Segurakoa baino, enor oso, bueno, saio ederra osatu zuten bertsolariek, eta horko bertsoaldi onenak ekarri ditugu aste honetan bertsoa.eusera, bai Segurakoak eta bai Leitzakoak ere. Mm-hmm. Bat aipatzekotan agian Oian Aiguaranek eta Iñaki Apalategik zortziko txikian osatu zutena, azpimarratuko nuke bai. Gozen beraz entzutera eta zortziko txikian, Oian Aiguaran eta Iñaki Apalategi, Maider Antza berriz gai emaile. Oporretara elkarrekin joateko plana egiten ari zarete. Zu Iñaki, Wi-Fia eta internetera konektatzeko modurik ez dagoen toki baten bila zabiltza. Oianak berriz esan dizu konektatzeko modurik ez badago, bera ez doala. Oporretara goaz biok elkarrekin, kontsultatu ostean atrapalo bukin, behar dituzu wifi kobertura ta pin, pixka bat konektatu ezazun erekin, pixka bat konektatu ezazun erekin. Gure konexioa da justu problema, arazo bat dalako aspertzearena, retransmititu nahi dut Instagramez dena, besten inbiria da oporren onena, besten inbiria da oporren onena. Ba aukerak ematen ditu udazkenak, baloratu itzazu Himalaiarenak, goazen mendi puntara takitio problemak, anjuntatuko gera satelite denak, anjuntatuko gera satelite denak. Ba, Babai joan gaitezke mendi puntetara, hango sateliteak ez dira ta traba, baino gora igota mobilakin ara. Tontorrikan ez dago selfirik ezpada, tontorrikan ez dago selfirik ezpada. Baino aldea dago selfitik selfira, egintzazu bat eta han idatzi dida, oian eta Iñaki pozik joan dira, inork argazki jarri ezin dun tokira, inork argazki jarri ezin dun tokira. Baino nik ezatxut nahi hain urrun bidali, mesedez estaldura etzazu estali, wifirik ez talata etzatek iskali, nerea hartuko dut zurea itzali, nerea hartuko dut zurea itzali. Joan den igandean Leitzan iraganden bertsolari xapelketa nagusiko saiotik zortziko txikian Oian Aieguaran eta Iñaki Apalategi entzun ditugu. Bazen besterik ere azpimagatzeko Leitzako saio hortan Eneritz, aire berriak kantatu baitituzte bertsolariek? Baita ere, bai. Bertsolari askok eta askok txapelketa baliatzen dute, ba, beraien burutan dabiltzan doinu berriak plazaratzeko, eta da, pasaden igandean Leitzan lau bertsolarik doinu berriak ekarri zizkiguten, ez? Eta bueno, ba, aipatu honekin bertsoa.eu satarian saioen buruz eta bertsolariei buruz bilaketak egiteaz aparte, doinuekin ere bilaketak egin daitezkela, beraz, hori, horri dena ikusgai eta entzungai duzuela bertsoa.eusen doinu berriak eta zaharrak. Hala, beraz, bertsolari xapelketa nagusia, badoa aintzina, behar ba, zonbait hitzordu maiten ditugu, Eneritz Urkola, ondoko saioak? Bai, ba, datozen saioak izango dira larun batean zailan izango gara, Bizkaian, eta igandean Zumaiara, joango gara Gipuzkoan. Eta hori aipatu han beste zeina bertsolarik abestuko dutela, saio onak espero ditugula eta zuzenean eskainiko ditugula guk bertsoa.eusen, beraz edonork zaiara edo Zumaiara joateko trabarik balu, ba bertsoa.eusen ikusgai izango dituzte bi saioak, eta zuzenean ikusteaz gain, ba gero igande edo astelenerako bertsoaldi honenak ere bertan izango dituzue. Ba ederki, Eneritz, horrekin geldituko gira, esker mila, eta mentik amabostegunen buruan berriz ere elkartuko gira, eta ordion ere izain dugu bazer aipatzeko aurten go bertsolari xapelketa nagusiaz. Esker mila! Zuei eskerrik asko. Onda izan!